40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Firmy transportowe i kurierskie szybciej sprawdzą uprawnienia kierowcy. Zmiany w przepisach zapowiada rząd. Zbiegły na Węgry Marcin Romanowski został pozbawiony diety poselskiej. Zdecydowało o tym prezydium Sejmu. Polska na drugim miejscu w Unii, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Rząd mówi stop bandytom drogowym. Usprawniona ma być weryfikacja kierowców w systemie CEPiK. To reakcja resortu cyfryzacji na wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli. Pracownik firmy kurierskiej śmiertelnie potrącił na pasach 14-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 25 lat więzienia. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli zezwolił na 3-miesięczny areszt tymczasowy dla sprawcy wypadku, mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Obawa mataczenia w tej sprawie, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań, obawa ucieczki. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział łatwiejszy dostęp do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Jednym kliknięciem właściciele firm kurierskich będą mogli sprawdzić, czy ich kierowcy mają uprawnienia do kierowania pojazdem, czy też nie. Co ważne, zmiany zostaną wprowadzone w najbliższych dniach, najpóźniej do końca stycznia. Stop bandytom drogowym. Państwo w tej sprawie będzie bezwzględne. Wicepremier powiedział, że usprawnienia, o których mowa, nie wymagają zmian ustawowych, choć jak dodał, jeśli będzie taka potrzeba, kolejne rozwiązania będą wprowadzane. Sylwia Białek, Polskie Radio. Marcin Romanowski bez diety poselskiej. Zdecydowało o tym prezydium Sejmu. Wcześniej przebywający na Węgrzech poseł PiS zrzekł się uposażenia. Będzie otrzymywał ryczałt na utrzymanie biura poselskiego, ale nie na długo, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do momentu, aż Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i wtedy marszałek Sejmu wstępuje w prawa pracodawcy wobec pracowników pana posła zatrudnionych w biurze. Kancelaria Sejmu pokrywa wydatki związane z biurem, z umowami, które zostały zawarte. Pan poseł wtedy nie otrzymuje już żadnych pieniędzy, tylko wszystko dzieje się via Kancelaria Sejmu. Marcin Romanowski zbiegł na Węgry w grudniu, tuż przed decyzją sądu o jego aresztowaniu. Jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje. Polityk usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Na Węgrzech Marcin Romanowski otrzymał azyl polityczny. Polska na drugim miejscu w Unii, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Według Urzędu Statystycznego Eurostat w listopadzie bez pracy w naszym kraju było 541 tysięcy osób, czyli 3% obywateli. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w październiku. Średnia unijna to 5,9%. Najlepsza sytuacja w Unii pod tym względem jest w Czechach, gdzie bezrobocie w listopadzie wyniosło 2,8%. Drugie miejsce zajmuje Malta. Teraz dzieli je także z Polską, która w poprzednim zestawieniu była na trzecim miejscu. W listopadzie podium uzupełniły Niemcy z bezrobociem na poziomie 3,4%. Najgorzej w całej Unii jest w Hiszpanii, gdzie pracy nie miało w listopadzie 11,2%. To jedyny kraj we wspólnocie z dwucyfrowym bezrobociem. W Hiszpanii także jest największa liczba bezrobotnych wśród osób młodych poniżej 25 roku życia. W listopadzie bez pracy było 26,6%. W Polsce było 10,8% bezrobotnych wśród młodych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu powodzi, mogą ponownie ubiegać się o pomoc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. O tym, jakie warunki muszą być spełnione, mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim. Aby otrzymać umorzenie, trzeba wykazać spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40% między porównywalnymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 roku a wrześniem 2023 roku albo październikiem 2024 roku a październikiem 2023 roku. Wnioski o umorzenie składek można złożyć elektronicznie albo tradycyjnie w jednej z placówek ZUS. Koalicja została wybrana słowem roku 2024 w plebiscycie zorganizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz 14 kapituła złożona z językoznawców i dziennikarzy wybrała słowa, które najbardziej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. W tegorocznym plebiscycie słowo koalicja nie miało sobie równych. Odmieniane przez wszystkie przypadki, używane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników obozu rządzącego. Profesor Marek Łaziński z kapituły plebiscytu nie jest zaskoczony takim wynikiem. Polityka jest ważna, jak patrzymy na plebiscyty w ogóle europejskie. Polityka zazwyczaj wygrywa. Wysoko znalazły się też takie słowa jak rozliczenia, babciowe czy azyl. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk dodaje, że pokazuje to wagę polityki w codziennej mowie. A więc i koalicja jest polityczna i komisja jest polityczna, bo chodzi najbardziej o komisję śledczą. W głosowaniu internautów na pierwszym miejscu znalazła się sztuczna inteligencja, wybrana słowem roku 2023 przez językoznawców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trójka każdym słowem roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na 5 po 7 absolutnie niesztuczna inteligencja. Norbert Michalak, dzień dobry. Potwierdzam, jestem. Czas dzień dobry. Tak jest. To nie był dobry mecz Magdy. Polka w 61 minut przegrała z niżej notowaną australijską tenisistką Mają Joint 1-6, 1-6 w drugiej rundzie turnieju na twardych kortach w australijskim Hobart. Linet musi teraz szybko się pozbierać, bo od niedzieli będzie uczestniczyć w wielkosztemowym Australian Open w Melbourne. Ze spraw piłkarskich niespodzianka w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi w Anglii. Arsenal przegrał u siebie z Newcastle United 0-2. Jakub Kiwior tradycyjnie nie pojawił się na boisku. Polski obrońca przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych kanonierów. Rewanż dopiero w lutym. W Pucharze Króla w Hiszpanii znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8. W ostatnim spotkaniu Valencia pokonała CD Eldense 2-0. Siatkarki Radomki Radom dalej od ćwierćfinału Pucharu CEF. W pierwszym meczu 1/8 przegrały z francuskim zespołem z Nancy 1-3. W meczu rewanżowym rywalkom Radomki do awansu wystarczy wygranie dwóch setów. Z kolei w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzeń drużyna Grot Budowlani Łódź przegrała z Fenerbahce Stambuł 1-3. Jednak Budowlane są blisko awansu do 1/8, bo w grupie zajmują drugie miejsce. Na koniec hokej na lodzie. Reprezentacja Polski świetnie rozpoczęła Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 18. W Katowicach Polki pokonały Koreę Południową 4-1. Dwie bramki zdobyły Matylda Stępień oraz Karolina Gawantka i Małgorzata Zakrzewska, mówi trenerka polskiej kadry Magdalena Jabłońska. Jesteśmy przygotowani na każdy z meczów Mistrzostwa Świata do lat 18, są wieczną zagadką. Tak naprawdę każdy zespół zmienia swój skład. Tutaj mamy w większości zmianę o 8-7 zawodniczek, także to bardzo dużo. Każda drużyna jest dla nas zagadką. My zdecydowaliśmy się, że będziemy pokazywać swój hokej, nie będziemy przygotowywać się specjalnie pod przeciwników. Także od początku do końca chcemy grać jako Polska i mam nadzieję, że będziemy się tylko rozkręcać. A tylko zwycięzca awansuje do dywizji 1A. Dziś na lodowisku Jantor w Katowicach o 16:30 mecz z Chinkami. Na ogół będzie dziś pochmurno i deszczowo. Lokalnie może także padać śnieg. 1 stopień w górach na Śląsku i Suwalszczyźnie. Tam po południu będzie najchłodniej. Najcieplej będzie w okolicach Wrocławia, 5 stopni Celsjusza. Tylko Wielkopolski i Dolnego Śląska IMGW nie ostrzega przed oblodzeniem o poranku, więc dla pewności w całym kraju uważajmy na drogach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Asus VivoBook Go 15 OLED. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2449 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Limuzyną za 700 tysięcy jeździ rektor Politechniki Bydgoskiej, uczelni publicznej. Państwa pomysły w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Moim pomysłem byłoby, jeżeli się okaże, że jest to nadużycie, to żeby ta limuzyna dowoziła najbardziej biednych studentów z wiosek do Bydgoszczy, tak żeby mogli komfortowo dowieźć sobie słoiki do akademików i mogli spokojnie dotrzeć na studia. Albo może najlepszych studentów, prawda? To by była motywacja do nauki. Że może by te pieniążki przeznaczyć na mieszkania dla studentów. Bo z tego, co słyszymy, wielu studentów w tym roku nie mogło jakby studiować, wielu młodych ludzi, przez to, że no nie stać ich na mieszkania. I takie 700 tysięcy myślę, żeby świetnie się sprawdziło dla tych biednych, młodych ludzi pragnących wiedzy. Wyobraziłem sobie, że jestem rektorem Wydziału Nauk Społecznych. Te 700 tysięcy wydałbym chętnie na Watchdog Polska, organizację monitorującą władzę po prostu. A monitorować trzeba. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Można też do nas pisać. Adres to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A ten zespół to The Roots. You just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. The Roots w audycji znów prowadzący może się poczuć jak Jimmy Fallon z NBC. Pozostajemy w nowojorskich klimatach, bo przed nami piosenka dnia. Zaprezentuje się Sombr, nowojorski artysta młodego pokolenia. Rozpoczął swoją przygodę z muzyką zainspirowany ojcem muzykiem. Już w wieku 18 lat wyprowadził się z domu, a niedługo później opublikował świetnie przyjętą epkę In Another Life. Teraz prezentuje nowy singiel Back to Friends i tego singla właśnie wysłuchamy. I nie żeby tak w 100%, ale momentami ten kawałek na moje ucho ma w sobie coś z Depeche Mode. Może Państwo też to usłyszą. Wracamy jeszcze do sprawy limuzyny za 700 tysięcy złotych, limuzyny rektora bydgoskiej Politechniki. Dwie dwójki i siedem trójek. Uczelnie to są wręcz praktycznie duże firmy, które funkcjonują, mają potężny budżet, jak na przykład Uniwersytet Warszawski, który ma prawie 2 miliardy budżetu rocznie. No i tutaj myślę, że możemy głowę takiej uczelni docenić w ten sposób, jeżeli oczywiście jest na to budżet. Jeżeli jest budżet, pytanie, czy na to powinien być wydawany. To jest fajne zjawisko, bo Bydgoszcz zawsze konkurowała z Toruniem i do tej pory Toruń wygrywał samochodem i w tym roku prowadzi Bydgoszcz, a więc myślę, że to jest fajna rozgrywka na nowy rok. Pozdrawiam serdecznie. Sprawdzimy temat, choć domyślam się, o którą toruńską uczelnię może tutaj chodzić. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy długi weekend tego roku przyniósł ogromne korki na granicy z Niemcami. Wracających na zachód Europy Polaków spowolniły wyrywkowe kontrole graniczne, które od roku prowadzi niemiecka policja. Co tydzień takie problemy dotykają na autostradach kierowców ciężarówek, przede wszystkim, a w przygranicznych miastach mieszkańców korzystających wcześniej z dobrodziejstw strefy Schengen. No i pierwszy Polak nie wytrzymał i pozwał państwo niemieckie za uciążliwości podczas kontroli. Rozmawiał z nim nasz korespondent w Berlinie, Adam Górczewski. Poniedziałki i wtorki na autostradach wiodących do Niemiec, szczególnie na A2 w Świecku, formują się wielokilometrowe korki. Zaraz za granicą dwa pasy zwężają się do jednego, a znaki nakazują zwolnić do minimalnych prędkości. Niemieccy policjanci co któryś samochód i większość autobusów zatrzymują i sprawdzają wnętrze pojazdów i dokumenty. Podobnie jest popołudniami i w weekendy w miejscowościach leżących na granicy, na przykład w polskim Zgorzelcu i niemieckim Görlitz, czy Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Niemiecki rząd argumentuje policyjne kontrole potrzebą walki z nielegalną imigracją. Bardziej zauważalnym skutkiem jest jednak utrudnienie życia tych, którzy z przejść korzystają często, jak pan Jakub Woliński. Pochodzę ze Zgorzelca, obecnie mieszkam wraz z rodziną w Görlitz. Między tymi dwoma miastami bliźniaczymi podróżuje pan często. I to jest powód, dla którego wystąpił pan przeciwko państwu niemieckiemu? Nie sam fakt podróżowania, tylko fakt, że po wprowadzeniu kontroli granicznych zawieszone zostały prawa wynikające ze swobody przepływu osób gwarantowane przez kodeks Schengen. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, kiedy przekracza się most graniczny i traktowany jest się od razu jako potencjalny przestępca. Jak często dotyczy pana kontrola graniczna? Jedna z tych, które prowadzone są od ponad roku przez niemieckie służby. Ja już się zbliżam do około 10 kontroli, łącznie z przeszukaniem pojazdu. Ostatnia miała miejsce 30 grudnia, trwała około 100 minut, zakończyła się szturmem 13 funkcjonariuszy na mój pojazd. Co oznacza szturm 13 funkcjonariuszy? Siłowe otworzenie drzwi. Nie wyraziłem zgody na to, żeby one zostały otworzone. Następnie na wyrzuceniu ładunku, który przewoziłem, tak się akurat złożyło, że udało się przed nowym rokiem kupić nową sofę, no i chcieliśmy ją po prostu przewieźć z żoną. Nie pomogło wylegitymowanie się, nie pomogło to, że rozmawiałem z policjantami w języku niemieckim, nie pomogło pokazanie rachunku za tą sofę. Po prostu zostałem uznany za przemytnika. Szturm zakończył się w taki sposób, że policjanci stali wokół tej sofy, która została wyrzucona z pojazdu, wyciągnięta na chodnik. W sumie nie wiedzieli, co powiedzieć więcej, ponieważ oczywiście nic nie znaleźli. Nic nie znaleźli też podczas innych kontroli, dlatego w sądzie administracyjnym wylądował pozew pana Jakuba. Sąd w Dreźnie potwierdził, że zajmie się sprawą, która zdaniem pozywającego może mieć skutki dla wszystkich sąsiadów Niemiec. Jedynym punktem, który można uzyskać w tej skardze, jest przyznanie mi racji. Mianowicie tego, że przeszukanie i kontrola byłyby sprawne. Natomiast znaczenie dla przyszłości strefy Schengen byłoby moim zdaniem znacznie większe, ponieważ okazałoby się, że niemiecki sąd, więc to już nie jest jakiś obywatel obcego państwa, tylko niemiecki sąd wskazuje na to, że pewne praktyki stosowane przez państwo niemieckie absolutnie nie są zgodne z kodeksem z Schengen. Gdyby tak się stało, Republika Federalna Niemiec powinna zmienić formę kontroli lub zupełnie z nich zrezygnować. Od adwokata pana Jakuba dowiedziałem się, że szybkich efektów nie ma jednak się co spodziewać. Sąd wypowie się za kilka miesięcy, może nawet za rok. Wcześniej, bo już w lutym, wybory do Bundestagu. Według obecnych sondaży wygra je Chadecja, co oznaczałoby zmianę obozu rządzącego. Akurat jednak w temacie kontroli granicznych obecny i potencjalny rząd mają podobne zdanie. Policjanci i korki w najbliższych miesiącach z przejść granicznych nie znikną. Czy później zmieni to decyzja sądu? Nie wiem, ale jeżeli nie będę próbował, to wtedy mam 100% pewność, że się nie uda. Z Jakubem Wolińskim rozmawiał Adam Górczewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po siódmej. Utwór, który teraz zabrzmi w Trójce, nie będzie przypadkowy, bo zagra zespół Franz Ferdinand, a już w czwartek, 9 stycznia po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy, kolejny taki w Trójce, przedpremierowy odsłuch nowej płyty szkockiego zespołu. The Human Fear to szósty album Franz Ferdinand, a ten zespół zalicza się oczywiście do czołowych przedstawicieli tak zwanej sceny garażowej. Także zapraszamy na ten odsłuch i to nie jest zaproszenie rzucone na wiatr, bo mamy dla Państwa wejściówki. Można je teraz zdobyć. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mój

Według władz Mołdawii rząd samozwańczego Naddniestrza odrzuca kolejne oferty pomocy w zakupie gazu ziemnego. Dostawy gazu do Naddniestrza i Mołdawii zostały przerwane przez rosyjski Gazprom na początku roku. Sytuacja energetyczna w Naddniestrzu ma poważne znaczenie także dla Mołdawii. To w separatystycznej republice znajdują się dwie duże elektrociepłownie zaopatrujące w prąd Mołdawię. Jedna z nich przestała sprzedawać prąd rządowi w Kiszyniowie i przestawiła się z gazu na węgiel. Południowo-koreańska policja ustala miejsce pobytu byłego prezydenta Yoon Suk-yeola. Wczoraj sąd w Seulu ponownie wydał nakaz jego aresztowania. To już druga próba zatrzymania. W ubiegły piątek policjanci weszli do prezydenckiej rezydencji, ale wycofali się po wielogodzinnym impasie z ochroniarzami. Koreańskie media piszą, że rezydencja od tego czasu zamieniła się w twierdzę. Na początku grudnia Yoon Suk-yeol wprowadził w Korei Południowej stan wojenny. Decyzja ta została uchylona przez parlament, a prezydent zawieszony w sprawowaniu urzędu. Pełny serwis Trójki za 27 minut, teraz ekonomiczny serwis w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska wskoczyła na drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Jak podał Eurostat, w listopadzie wyniosło ono u nas 3% i niższe bezrobocie w Unii miały tylko Czechy, a taki sam wynik jak my uzyskała Malta. Perspektywy dla polskiego rynku pracy są dobre, choć nie idealne, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Mamy sytuację dość korzystną z perspektywy pracowników, ponieważ oni są poszukiwani. A to nie jest taka zupełnie idealna perspektywa. Taką idealną perspektywę mieliśmy 2-3 lata temu. W tej chwili pracownicy są poszukiwani, ale nie za wszelką cenę. Oczekiwania pracowników wzrosły, a jednocześnie budżety pracodawców, szczególnie właśnie w obszarze HR-owym, czyli właśnie kadrowym, osiągają już pewne granice. I sytuacja gospodarcza raczej skłania pracodawców do tego, żeby tych granic nie przekraczać. Według ostatnich danych GUS-u z kolei w listopadzie bezrobocie wyniosło u nas 5%. Różnica wynika z innej metodologii liczenia, ale nadal to niski poziom. Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy do zwalnianych grupowo pracowników PKP Cargo trafiło już ponad 50 milionów złotych. Kontrola w spółce koncentrowała się właśnie na przypadkach niewypłacania należnych wynagrodzeń i innych świadczeń. Główny inspektor pracy zapewnia, że pełna realizacja zobowiązań wobec załogi będzie jeszcze trwała, bo pula środków na pokrycie tych zobowiązań jest niewystarczająca. 87% 40-latków ma w swojej historii zawodowej przerwę albo przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych. Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, kiedy myślą oni o swojej sytuacji finansowej na emeryturze, to odczuwają niepokój, obawę i strach. 80% obecnych 40-latków planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. A przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie wrześniowej powodzi, mogą już składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Muszą jednak spełnić określone warunki, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać umorzenie, trzeba wykazać spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40% między porównywalnymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 roku a wrześniem 2023 roku albo październikiem 2024 roku a październikiem 2023 roku. Wnioski o umorzenie składek można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS albo w placówce zakładu. Resort rolnictwa zamówił ponad 82 tysiące sztuk jabłek na spotkania organizowane w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jabłka zostały oficjalnym owocem naszej prezydencji i będą podawane uczestnikom wydarzeń. Polska to największy producent jabłek w Europie i czwarty na świecie. W naszym kraju mamy 150 tysięcy hektarów sadów jabłoniowych, najwięcej w Unii Europejskiej. Dolar dziś rano kosztuje 4,11 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,14 zł. Prognoza pogody na 8 dzień stycznia, czyli rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. 2 stopnie i deszcz. Mówimy o teoretycznie najcieplejszym momencie dnia, czyli wczesnym popołudniu. W Zapiecku tym w Łódzkiem 2 stopnie i pochmurno, ale może tam mniej deszczu dzisiaj, a w Zakopanem, jak to w Zakopanem, chłodniej, 1 stopień poniżej zera i ma tam padać, ale przy tej temperaturze to, co spadnie, może być śniegiem i opruszy pomnik Kornela Makuszyńskiego przy willi Opolanka lub zachlapie, jeśli będzie to śnieg z deszczem. 8 stycznia urodził się Kornel Makuszyński, też 8 urodził się Elvis Presley i jeszcze jeden gentleman 8 stycznia przyszedł na świat. To David Bowie, więc rocznicowo. Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. The Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the killed a man, I had to break up the band. Oh yeah. Ziggy play. Ponad 1200 osób objętych zakazem chorowania. Dziwny to zakaz, prawda? A tak włoskie media nazywają decyzję burmistrza Belcastro położonego na południu kraju. W rozporządzeniu zakazał mieszkańcom zachowywać się w ryzykowny sposób, a powodem brak łatwego dostępu do służby zdrowia. O szczegółach Bartosz Bielecki. Ta kryzysowa sytuacja, pisze burmistrz, wymaga niezwłocznego podjęcia kroków w ramach zapobiegania groźnym zdarzeniom. Należy unikać zarażania się wszelkimi chorobami i wypadków w domu. Poza tym nie należy wychodzić zbyt często, lepiej nie podróżować i nie uprawiać sportu, czytamy w rozporządzeniu. To nie oznacza, że choroby nie czyhają także na nas. Teraz mamy taki okres, kiedy jesteśmy tydzień po świętach i po okresie Nowego Roku, kiedy często się odwiedzamy. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Więc zazwyczaj tak tydzień po dużych wydarzeniach dniach rodzinnych, tydzień po Wszystkich Świętych, tydzień po Bożym Narodzeniu, tydzień po Sylwestrze, taki mały pik tych zachorowań, bo po prostu się dużo społecznie odwiedzamy. Pytanie tylko, czy recepta włoskiego burmistrza na pewno nas uchroni? To jak powinniśmy dbać o nasze zdrowie, tłumaczy główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Powinniśmy dbać o to, żeby mieć należną ilość snu, kalorii, żebyśmy mieli również ruch na świeżym powietrzu, bo to aktywuje nasz układ odporności, no i staramy się unikać kontaktu z chorymi. Czyli wychodzi na to, że jednak nie musimy barykadować się w mieszkaniu. Co więcej, do aktywności zachęca także Jakub Kosikowski. Jeżeli chodzi o ruch na świeżym powietrzu, to ograniczamy tylko wtedy, jeżeli albo jesteśmy chorzy, albo mamy duży smog za oknem, bo w innym wypadku to w większości osób on nie zaszkodzi, a wręcz pomoże. Jak dodaje, tak radykalne kroki jak izolacja i zostanie w domu wdrażamy dopiero, gdy się gorzej poczujemy. To, co powinniśmy odpuścić, to po prostu odwiedzanie innych osób, na przykład chodzenie do pracy czy w gości, kiedy po prostu jesteśmy chorzy, bo to po pierwsze my się źle leczymy, a po drugie zarażamy następne osoby i efekt będzie taki, że później wszyscy w pracy będą chorzy. My Polacy zresztą nie potrzebujemy uczyć się od Włochów. Na zdrowie mamy własne sposoby. Jak pan dba o zdrowie? Nie przejmuje się. Tak, nie przejmuje się pan i to pomaga? Nie szkodzi. Ja sobie to przypisuję temu, że od małego jem bardzo dużą ilość jabłek i myślę, że one dają odporność, zresztą gdzieś o tym czytałam, że to tak właśnie się dzieje, więc kilka jabłek dziennie. Biegam. Około 5-10 kilometrów, 2-3 razy w tygodniu. Je wodę z cytryną, miód i ten korzeń. Imbir pewnie. Imbir, tak. Taka herbata z imbirem to wcale nie jest zły pomysł. Po pierwsze, nie szkodzić, jak słyszeliśmy, a z jabłkami wiadomo, jak śpiewali bohaterowie Miodowych Lat, w Polsce rosną jabłonie, więc można się nimi wspomagać. Warto o siebie i o swoich bliskich zadbać, szczególnie, że jak czytam na polskieradio24.pl, sezon chorobowy jest w pełni. Mamy pierwszy szpital z zajętymi wszystkimi łóżkami, to Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W klinice pediatrii wszystkie łóżka są już zajęte. Save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me, save me Hi, me don't save me w trójce, a ja pozwolę sobie na aktualizację wyników tenisowych z kwalifikacji Australian Open. Kamil Majchrzak wygrał właśnie z Amerykaninem Swajdą, ale żeby nie było za łatwo, to 2-1 i awansował Kamil do decydującej rundy kwalifikacji. To samo za chwilę powinno udać się Mai Chwalińskiej, bo w decydującym secie prowadzi z Belgijką Benoit 5-1. Więcej sportu w trójce kilka minut po 8, a kilkanaście minut po 8 rozmowa polityczna. Kogóż dziś przepytywać będzie Renata Grochal? Dzień dobry. Dzień dobry, Jacka Sasina, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Czy nazwisko Marcin Romanowski padnie w tej rozmowie? Padnie, musi paść. Marcin Romanowski jest bohaterem działań, czy podmiotem działań Prezydium Sejmu. Ciekawa jestem opinii pana Jacka Sasina na ten temat. Czy Marcin Romanowski jeszcze pełni jakieś obowiązki poselskie, czy powinien złożyć mandat? Może w delegacji jest po prostu. Zobaczymy, co powie Jacek Sasin. O 8.13 oczywiście. Zapraszamy serdecznie już teraz. Still the same. I wygrała, i jest Maja Chwalińska w decydującej rundzie kwalifikacji Australian Open. Jak się jest przyjaciółką Igi Świątek, to wypada prezentować się na korcie dobrze. Kto jeszcze szykuje się na nieprzespane noce i bardzo wczesne poranki w czasie pierwszego turnieju wielkoszlemowego w sezonie? Podpompujmy trochę ten balonik. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co. A skoro mamy 7.50, to w trójce Kuba Ambrożewski i jego muzyczna opowieść. Piosenka do wyjaśnienia. Lauryn Hill, Do Up That Thing. Manifest kobiecej siły o historycznej mocy rażenia. Mówimy wszak o pierwszym utworze rapującej kobiety, który dotarł do pierwszego miejsca listy Billboardu. Wydarzyło się to dopiero w listopadzie 1998 roku. A przecież mogłoby się wydawać, że Lauryn Hill swój szczyt osiągnęła już 2 lata wcześniej przy okazji bestsellerowego albumu The Score, Tria The Fugees, zawierającego singlowe przeboje Killing Me Softly i Ready or Not. W zespole jednak wolność artystyczna Lauryn była mocno limitowana przez jej dwóch kolegów, Wyclefa Jeana i Prasa Michaela.